चलिए अब तफसीर देखते हैं नहीं आया की आयत नंबर 64 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کے ناطے سے توجہ طلب باتیں کیا ہیں؟ پہلے تو لفظ کل پہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری چیز وہ طبقہ جسے کل کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمہ جس کے ذریعے سے دعوت دی جائے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا کیا ہوتا ہے، اور پھر منہ پھیرنے والوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا۔ آیت بڑی خوبصورت ہے اور لفظ کل سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آپ بہت جگہ کل کا لفظ دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کل کا کلمہ انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ہے اصل دین۔ کل کیا ہے؟ اسلام کی پکار۔ اسلام کی پکار ایک اللہ کی پکار ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لینے کی پکار ہے، اور یہ پکار ہے اصل میں زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی پکار۔ یہاں سے دین کا ایک خوبصورت رخ سامنے آتا ہے، اور وہ کیا کہ جب حق سمجھ آ جائے تو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اپنوں تک بھی پہنچانا ہے، اور وہ پہنچانا عموماً قل، کہہ دیجئے، کہو، اس حکم پر عمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم میں سے ہر ایک جو اس وقت بات سن رہا ہے اس کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ جو بات تمہیں اپنے لیے اچھی لگی وہ تم نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے وہ سب تو اس کام پہ معمور تھے ہی، لیکن امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کندھوں پہ بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے انبیاء کر گئے۔ اور وہ کیا کام تھا؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب۔ یہاں اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت وہی دو گروہ تھے جو کتاب والے تھے، لیکن اگر آج کے دور میں ہم اہل کتاب سے سمجھنا چاہیں کہ کون لوگ مراد ہیں، تو پھر اس میں ایک تیسرے نام کا اضافہ کر لیجئے، اور وہ ہے امت مسلمہ۔ کیونکہ آج ہم مسلمان بھی تو کتاب والے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ اللہ کا پیغام یہود تک بھی پہنچانا ہے، نصارہ تک بھی پہنچانا ہے، اور مسلمانوں تک بھی۔ گویا کہ یہ دین صرف مسلمانوں تک نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانا ہے۔ اسلام کی دعوت صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اہل کتاب۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اہل کتاب کو ہی کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب والے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کچھ ایسی سیمیلیرٹیز پائی جائیں گی مسلمانوں سے کہ جس کی وجہ سے ایکسیپٹنس آسان ہو جائے گی. اور اسی سے آپ دیکھ لیں گے کہ جب کامن گراؤنڈ پہ بات ہوتی ہے تو پھر قبولیت بھی زیادہ ہونے لگتی ہے. تو قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب. اللہ حکم دیتا ہے اور اللہ کے نبی کو ایک ذمہ داری دی کہ آپ اب اہل کتاب کو ایک بات کہہ دیں. کیا کہیں؟ تعالو, آؤ. لفظ تعالو کو دیکھ لیجئے, الف کا لفظ چھپا ہوا ہے. الف بلندی کو کہتے ہیں. اس ایک لفظ کے اندر پھر بلندی کہاں سے آ گئی؟ کیا کہیں پہاڑ پہ بلایا جا رہا تھا یا آسمانوں کی طرف بلانا تھا؟ نہیں, بلکہ بلند مقاصد کی طرف آؤ. یہ دعوت ہے ایسی, یہ پکار ہے ایسی کہ جس کو ماننے کے بعد تم بلندیوں کو چھو لو گے. دنیا کے افق پر بھی تم ستارے بن کے چمکو گے اور کل جنت کے بالا خانوں میں بھی تم بلند ہوگے. تو گویا کہ اسلام کی پکار, اسلام کی دعوت بلندیوں کی دعوت ہے. دنیا کی پستیوں سے نکال کے آسمان کی وسعتوں کی طرف بلانے کی دعوت ہے. تعالو الی کلمت سوائن, ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے. بینکم و بینہم, بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان. غور کیجئے گا, دعوت کی ابتدا کامن گراؤنڈ سے ہوئی. کیا پتہ چلا کہ جب کبھی کسی کو دعوت دی جائے تو کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے, مخاطب کو مخالف نہیں سمجھنا, ورنہ وہ اپنے کان بھی بند کر لے گا اور اپنے ذہن کے اوپر تعصبات کے پردے ڈالتے ہوئے بات سن کے بھی نہیں مانے گا. الی کلمت سوائم بیننا و بینکم, وہ کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمت سوائن کیا تھا, وہ کون سا کلمہ ہے جو مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے درمیان میں مشترک تھا؟ تو وہ تھا انبیاء کرام کی اصل تعلیمات. اصل کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ اس لیے کہ آج اگر آپ انہی کتابوں کو اٹھا کے کلمت سوائم بیننا و بینکم کہنا چاہیں گے تو درست نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے کلام کے بیچ میں جب انسانوں کا کلام مل جاتا ہے تو وہ اصل دعوت نہیں رہتی. تو یہاں کلمت سوائن سے مراد ایک تو کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی اصل تعلیمات, اور دوسری چیز عقیدہ. یہ کبھی نہیں بدلا, اور عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے توحید پہ. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو گویا کہ وہ چیز جو اہل کتاب اور مسلمانوں کے بیچ میں سانجھی تھی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا پیغام. اب دیکھیے کہ توحید نہ صرف پیغمبروں کی اصل تعلیم ہے, بلکہ تورات اور انجیل کے موجودہ غیر مستند نسخوں میں, یعنی آج کے دور کی تورات اور انجیل جس کے اندر کئی تبدیلیاں ہو چکیں, اس میں بھی وہ ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہے. بہت ساری چیزیں جمع کرنے اور نکالنے یا ڈالنے کے باوجود بھی آج بھی جب آپ تورات اور انجیل کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ باتیں قرآن پاک کے ساتھ ملتی بھی دکھتی ہیں. تو وہ ساری ہی ساری چیزیں کلمت سوائم بیننا و بینکم ہے. مثلا مثال دینے کے لیے صرف آپ کا شعور بیدار ہو جائے, جیسے سوت کا ممنوع ہونا, یہ پہلی کتابوں میں بھی منع تھا, آج بھی منع ہے. اسی طرح زنا کی قباحت یا زنا کرنے والوں کو رجم کی سزا دینا یہ کلمۃ سوائم بیننا و بینکم تھا. جا کے اب سورۃ مائدہ میں اس کی بہت ساری تفصیلات پڑھیں گے کہ تورات کی کچھ چیزیں جو آج بھی ویلڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کر دیا, قصاص نفس کے بدلے نفس, اسی طرح کچھ اور چیزیں. تو آپ پھر کلمۃ سوام بیننا و بینکم میں کیا کہیں گے؟ توحید. اور دوسری بات, انبیاء کی اصل تعلیمات, یعنی جو آج بھی کسی نہ کسی طور پہ رائج ہیں, جس پہ آج بھی تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو توحید کیا ہوتی ہے اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا, کیونکہ پہلی بات جس کی طرف کسی غیر مسلم کو بلایا جائے گا وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کو ایک مانا جائے, عبادت صرف اس کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, کسی انسان کو وہ مقام نہ دیا جائے جو مالک کائنات کے لیے خاص ہے. اور یہ توحید آج بھی اپنی خالص صورت میں اس قرآن کے اندر موجود ہے. تو توحید کیا ہے؟ اللہ کی بات, اللہ کے ایک ہونے کی بات, اس کے سوا کسی کو اس کا حق نہیں دینا. جو رب نے کہہ دیا وہی تمہاری زندگی میں ہو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا نشرک بہ شیئا, اور نہیں ہم شریک ٹھہراتے اس کے ساتھ کسی کو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ والی صفات, اللہ سبحانہ تعالیٰ والی باتیں, اس کے نام, اس کے کام, یہ سب کچھ کسی اور کو نہیں دینا, کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنی شان میں یکتا ہے, اکیلی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو اصل میں وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص ہے. تو لہٰذا شرک شامل ہونے لگتا ہے اس کی باتوں میں اور اس کے اندر. یہاں دیکھیے گا کہ اسلام نے جو توحید کا معنی دیا, یہود اور نصرانیت جو ہیں انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے اسی کو ماننا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہود اور نصارہ نے جو ابنیت کے کلیے بنا دیے, یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا, یہ توحید کے خلاف تھا. اور یہود نے عزیر کو جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا, یہ بھی توحید کے خلاف تھا. اگر آج بھی صحیح طور توحید دیکھنی ہے تو اس کا ایک ہی صورت ہے, اور اس کی اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا, کامل. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, وہ ایک ہے, وہ اکیلا ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی کو اس نے جنم دیا, بے نیاز ہے. مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو گویا کہ اسلام کی بنیاد ایک رب کی ذات کو ماننے کی بنیاد ہے. یہاں غور کیجئے گا کہ دعوت کہاں سے شروع کی, تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ اللہ کی ذات سے. خوبصورت انداز بتا دیا کہ آج بھی جب اہل کتاب کو دعوت دو تو پہلے ہی دن ان سے پگ کی بات نہ کرو کہ اسے نہ کھاؤ, پہلے ہی دن ان سے ڈریس کوڈ پہ بات نہ کرو, بلکہ بات کرو تو لا الہ الا اللہ. یہ جو کلمت ان سوائم بیننا وہ کیا ہے؟ وَبَيْنَكُمْ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب مانتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. اسی لئے پھر آگے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا کی بات آگئی، شریک نہ ٹھہراؤ. اور کیا نہ کرو؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب بات اصل سمجھ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی سائڈ کی چیزیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں. تو رب کون ہوتا ہے؟ جس کی لوگ غلامی کریں، جس کی بندگی کریں، جس کی اطاعت کی جائے، جس کو بڑا مانا جائے، جس کو رزاق مانا جائے، جو مربی تربیت کرنے والا ہو. رب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اجتماعی نظام سکھاتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک لائف سٹائل دیتا ہے، جو نیکی اور بدی کے پیمانے بناتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو قانون سازی کرتا ہے. تو یہاں کسی کو دوسرے کو رب نہ بنانا یا نہ اس کو رب سمجھنا، اس میں یہ ساری ہی چیزیں آئیں گی کہ غلامی کرنی ہے تو اس رب کی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو اس کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو اس کی کرنی ہے، اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے پوچھنے ہیں تو اس رب سے پوچھنے ہیں، تمہارا لائف سٹائل ہو تو اس رب کا سکھایا ہوا ہو، تمہاری نیکی اور بدی کے پیمانے ہوں تو وہ رب کے بتائے ہوئے ہوں، تمہارے ملکوں میں، تمہاری عدالتوں میں اور تمہارے گھروں میں اور تمہارے خاندانوں میں قانون چلیں گے تو وہ رب کے قانون چلیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو رب بنائے جانے کا سلسلہ موجود ہے؟ اگر آج ہم دنیا کے نقشے پہ غور کریں، ایک نگاہ ڈال لیں دنیا کے نقشے پہ، کتنے ہی نظام دکھتے ہیں نا، کہیں ملکی سطح پہ اور کہیں افرادی سطح پہ، کہیں گروہی سطح پہ اور کہیں خاندانی سطح پہ، نام اس کے کچھ بھی دیکھ لیں، کہیں جمہوریت ہے تو کہیں آمریت ہے، کہیں کوئی ازم ہے اور کہیں کوئی دوسرا ازم ہے. ہر ازم کو قرآن کی اور سنت کی روشنی میں دیکھتے جائیں، اگر وہاں سے ہی اخذ شدہ ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہے رب کو رب بنانا، لیکن اگر اس کی جڑیں انسانوں کی سوچ اور لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے میجورٹی از اتھارٹی، یا میرا قانون چلے گا چاہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ دوسروں کو رب بنانے کا قانون ہے. اور اگر شادی بیاہ کے رسمیں اور طور طریقے اللہ کے طریقے ہیں بتائے ہوئے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کو رب بنانا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد لوگوں کے پہ چلی گئی تو وہ پھر رب نہیں رہتا. چھوٹی سی مثال دوں گی تاکہ بات واضح ہو جائے. رب نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی اس سے بڑا نہیں. ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کے لیے حلال ہے، جو جس سے چاہے نکاح کر لے. نظریاتی اختلافات ہوں وہ اور بات ہے، لیکن رنگ اور نسل اس پہ حائل نہیں ہوگا اس کے راستے میں. زبان کوئی ایک بولتا ہے، کوئی دوسری بولتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تھا رب کا قانون خانگی زندگی کا، شادی کے زندگی کا. لیکن اگر آج ہم میں سے کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ ہم اپنے خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے، نام لے کے اپنی برادری کا کہیں کہ ہم صرف اسی میں شادی کریں گے، تو یہ ہے رب کے حکم کے خلاف اپنے خاندان کو رب بنانا. ہم نے قانون دوسروں سے لے لیا، رب نے جو دیا وہ ہم نے نہیں لیا، دوسروں کو دے دیا. اسی طرح زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھتے جائیں تو انسان کئی جگہ کئی رب ڈھونڈ لے گا اور کئی ند ملیں گے جہاں انسان اپنے زندگی گزارنے کے لیے فلسفے گھڑنے لگے، اپنے نقطۂ نظر بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکی قانون کیا دیا کہ ملک کا جو بہترین صاحب رائے شخص ہے، جو علم اور ایمان میں سب سے بہتر ہے، اس کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس کا چناؤ عام لوگ نہیں بلکہ صاحب رائے لوگ کریں گے۔ جب ابو بکر صدیق کا چناؤ ہونا تھا تو ہر ایک نے رائے نہیں دی تھی، بلکہ ان بڑے بڑے صحابہ کرام کا مشورہ شامل تھا کہ جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی علم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، سب نے سمے نہ واتانا کہا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ ہونا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری دن تھے، تو اس وقت بھی جو مجلس شورا تھی وہ ان پڑھ اور دیہاتی لوگ نہیں تھے، وہ لوگ جن کو الف سے اللہ کا لفظ نہ تھا وہ نہیں تھے بلکہ صاحب رائے لوگ تھے، اور الحمدللہ عمر منتخب ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اسلام نے تو یہ مزاج دیا، لیکن اگر آج اس کے برعکس کوئی ایسا نظام ہے کہ ایک ان پڑھ اور جاہل شخص ایک کاغذ کی پرچی اسی باکس میں ڈالتا ہے جہاں ایک فقیہ اور ایک عالم ڈالتا ہے، تو مان لیجئے کہ پھر یہ وہی چیز ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ دوسروں کو رب بنانا ہے۔ نظام بھی رب ہو جاتے ہیں، ادارے بھی رب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ اپنا قانون بنا کے وہاں لوگوں کو اس قانون کا پابند کر دے، مثال دوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک قانون دے دیا کہ رسپیکٹ کے لیے یا ادب کے لیے، عزت دینے کے لیے اگر کھڑا ہونا ہے تو یہ عبادت ہے اور یہ رب کی عبادت ہے، اور یہ اس کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آج کوئی ادارہ یہ کہے کہ استاد کے آنے پر کھڑے ہو جاؤ ادب کی نیت سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ویسے کھڑا ہونا کوئی حرج نہیں، آپ بیٹھے ہیں، گھر میں مہمان آئے، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بڑا شخص آتا ہے، آپ اس کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیت کا فرق ہے، جہاں عبادت سمجھیں گے، جہاں تعظیم سمجھیں گے، جہاں رسپیکٹ سمجھیں گے، تو وہاں وہ رب کا قانون بنے گا۔ اب آپ دیکھتے جائیے، میں بہت مثالیں نہیں دینا چاہتی، آپ خود اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کہ آج کے دور میں کہاں کہاں رب کے سوا دوسروں کو رب بنانے کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان، سب کچھ اس دنیا میں فانی ہے، اور ہم کسی ملک کا نام لگا کے کہتے ہیں فلاں ملک زندہ باد۔ یہ کیا ہے؟ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، وہ ایک ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہیں ڈالیں تو چاروں طرف رب دکھتے ہیں، طاغوت کے نام پہ کہیں انسانوں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، انفرادی طور پہ اور کہیں اجتماعی طور پہ۔ تو لہٰذا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اس کے اندر وہ ساری غلامیاں آ جاتی ہیں جو رب کے سوا کسی اور کی جائیں۔ کسی انسان کو وہ مقام نہیں دینا جو مالک کائنات کے لیے خاص ہے۔ بات ماننی ہے، لیکن وہ ماننی ہے جو رب کی بات کے اندر ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ان کی بات ماننے لگتے ہیں جو رب کو بھی نہیں مانتے۔ بعض دفعہ شوہر رب بن جاتا ہے جو خود رب کی نہیں مانتا، یعنی آج وہ لوگ ہم سے منواتے ہیں جو خود رب کو نہیں جانتے۔ رب کی بنائی ہوئی مخلوق کی تو مانتے ہیں ہم، آج رب کی نہیں مانتے۔ جہاں مفاد وابستہ ہے وہاں ماننے لگتے ہیں، جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو ماننے لگتے ہیں۔ ہزاروں بت ہیں دلوں کے اندر سمائے ہوئے، ظاہری نقصانات سے ڈر جاتے ہیں۔ آج انسان اتنے مفادات کا بندہ ہو گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو रब की बात तो समझ ही नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैन तवल्लव, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, ना माने, किस चीज़ से मुंह मोड़ लें, कलिमतिन सवाइम से मुंह फेर लें, ला नुश्रिक बिही शैयन से मुंह फेर लें, ला यत्तखिज़ बादुना बादन और बाबा मिन दूनिल्लाह से मुंह फेर लें, यानी अपने अकायद, अपनी इबादत, अपने मामलात में अल्लाह की बड़ाई को कबूल करने से मुंह फेर लें, तो फिर क्या कहना है, फकूल उशहदु, तो कह दीजिए कि गवाह रहो, कौन, तुम सारे मुंह फेरने वाले, क्या, बियन्ना मुस्लिमून, कि हम तो मुसलमान हैं। क्या सिखा दिया, कि पीयर प्रेशर में नहीं आना, कि जब इतनों ने नहीं माना तो फिर मैं भी इन जैसा हो जाऊं, जैसा देश वैसा भेस, जो सब कह रहे हैं फिर वही ठीक होगा। और आज के दौर में इस निज़ाम को कबूल करने के बग़ैर चारा नहीं, ये नहीं कहना। फिर मुसलमान का फ़र्ज़ क्या है, कि वो अपनी जगह कायम रहे, ये नहीं कि दूसरों को दावत दी, दावत के नतीजे में मुंह फेरने का रवैया सामने आया तो कहा अच्छा चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ फिर जाता हूँ, चूँकि तुम जो कर रहे हो वो ठीक ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली बुराई जो बनी इसराइल के उलमा के अंदर आ गई वो क्या थी, कि उनमें से कोई किसी को कोई बुरा काम करते देखता तो उनको मना करता, लेकिन अगर मना करने के बावजूद वो लोग ना हटते तो अगले दिन ये आलिम लोग भी वही काम करने लगते जो वो करते थे। गौर कीजिएगा, आज के दौर में कहीं ऐसा तो नहीं, सिर्फ इस नाम पे कि गुज़ारा नहीं हो सकता। क्या आज ज़ुबान से खुदा को रब कहने वाले अपने नबियों और वलियों और बुज़ुर्गों को वो दर्जे तो नहीं दे रहे जो रब को देने थे? क्योंकि रब की रबूबियत जब समझ में आती है ना, फिर तब्दीली भी तभी आती है। हम जब तक रब की बात नहीं मानेंगे, रास्ते में दूसरी चीज़ों में अटकने लगेंगे तो बात नहीं समझ आएगी। यहाँ मैं बात करूँगी कि अल्लाह को रब बनाने से इस्लाम ने इस बात का हुक्म क्यों दिया। अगर आप गौर से देखें ना इस बात को, तो ये इंसानियत पर एहसान है। एक का बना के हज़ारों की ग़ुलामियों से निजात दी, वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, दिलाता है हज़ार सजदों से आदमी को निजात। जो एक रब का बन जाता है ना, फिर सारे उसके बन जाते हैं। जब तक मुसलमान एक रब के थे, दुनिया उनकी थी। आज हम रब के नहीं रहे तो दुनिया के भी नहीं रहे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। इस्लाम की दावत जंजीरों को तोड़ने वाली दावत है। अल्लाह ताला ने लोगों को एक रब का बनाने का जो हुक्म दिया, ये इंसानियत पर एहसान है। कौन कौन से एहसान करता है, आप लिखें ज़रा अपने पास पॉइंट्स में लिखें। क्योंकि जब बंदा एक रब को रब बना लेता है ना, तो असल में वो इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है। आप महसूस कर रहे हैं उन जंजीरों के ढीला होने को, जो कुरान पढ़ने से पहले हमने अपने गिर्द बांध रखी थी, इंसानों से लेके, गिरोहों से लेके, ख़ानदानों से लेके, बड़े बड़े निज़ामों की जंजीरें। सांस घुट रही होती है लेकिन काम करते हैं, चक्की पे पिस जाएंगे लेकिन ख़ानदान की रस्मों को पूरा करेंगे, उधार ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे, लेकिन काम करेंगे, क्योंकि क्या करें, इस दुनिया में जीना। तो एक रब को रब बनाने से इंसान इंसानों की ग़ुलामी से छुटता है। और जिसने अपने आप को इस ग़ुलामी से छुड़वा लिया, उससे पूछिए ज़रा दिल की दुनिया कैसे आबाद होती है, दिल के अंदर जो रोशनियाँ आने लगती हैं और जो आज़ादी मिलती है वो क्या, ऐसे लगता है कि जैसे ऑक्सीजन में आ गए। कभी आपने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले इलाके में गुज़र के देखा होगा, चारों तरफ धुआं हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, वहाँ से गुज़रते गुज़रते इंसान को तकलीफ़ रहो और बोझल महसूस करे अपने आप को, اور جب آپ ایک کھلے پرفضا علاقے میں آتے ہیں تو آپ کو ایک محسوس ہوتی ہے ٹھنڈک. مجھے کسی نے بتایا کہ اب دنیا میں ایسے ایریاز بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں پولیوشن فری زون ہے, اور وہ لوگ جو باہر کے غبار اور اس طرح کی چیزوں سے تھکے ہوئے, وہ وہاں چند گھنٹے آ کے گزاریں اور کھل کے سانس لے بریدنگ کے لیے. اور کتنا سینکڑوں کا ٹکٹ ہے وہاں, گھنٹوں کے حساب سے پے کرنا پڑتا ہے اس ایک ایریے میں جانے کے لیے کہ کھلی ہوا میں سانس لیں. میں جب دیکھتی ہوں نا کہ جب ہم سب سے کٹ کے ایک رب کے ہو جاتے ہیں نا, تو میں اپنے ذہن میں بالکل اسی طرح محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کھلی فضا میں آ گئے, زور کا کھلا سانس لیا. کیونکہ انسان تو ہمیں تھکا دیتے ہیں, ہانپ ہانپ جاتے ہیں ہم. انسان تو ہم سے اپنی جوتیاں بھی سیدھی کرائیں گے پھر بھی ان کے منہ سیدھے نہیں ہوں گے ہمارے سے. لیکن وہ ایک رب, وہ ایک رب کا بننا بندے کو وہ ذائقے چکھا دیتا ہے کہ جو ذائقے اس کو دنیا کے ہر ذائقے سے پیارے ہو جاتے ہیں. ذاقہ تعمل ایمان, اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ہر چیز سے عزیز رکھا ہو. یہ سفر ایسا ہے کہ جو انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. ذرا اپنے آپ کو تو پوچھئے, ساتھ ساتھ جائزہ لیں, حساب لیں اپنا, کیا میں رب کو ایک مان چکی ہوں؟ کیا میں انسانوں کی غلامی سے الگ ہو چکی ہوں؟ کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھا ہے؟ کون کون عزیز ہے ہمیں, ایک لسٹ بنائیں. والدین, بیٹے, گھر, شوہر بیوی کا رشتہ, مال, تجارت, خاندان, برادریاں, کنبے, قبیلے, دوست, ساتھی, اخباب, کتنا ہی کچھ ہے نا جو ہم نے اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے کہ جن کو سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں کہ یہ ہم سے روٹ نہ جائیں, یہ ہمیں قبول کر لیں. چلو ان کے لیے بگڑ بھی جاؤ تو خیر ہے, وہ رب کو منا لیں گے, یہ نہیں منتے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رشتے کھول کے رکھ دیے. آیت نمبر 24 سورۃ توبہ میں آتا ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے تمہارے اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارے شوہر اور بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت سے, تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. کون سا؟ عذاب کا حکم. اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو راہ نہیں دکھاتا. یہ حکم آئے تھے پچھلی قوموں پہ اور تہ و بالا کر دیے گئے, اٹھا لیے گئے. کیسے پتہ چلے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ پیارا ہے یا یہ سارے رشتے؟ تو دیکھ لیجئے, اپنی لسٹ کو چیک کر لیجئے, کہاں میرے وقت لگتے ہیں, کہاں ہیں میری صلاحیتیں, کس کے لیے بک رہے ہیں ہم, پہلی ترجیح پہ کون ہے, کن کی غلامی کرتی ہوں. والدین کا حق ہے لیکن غلامی نہیں, اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے لیکن ان کی غلامی نہیں کرنی, جائز کو ناجائز نہیں کہنا. یہ گھر اس کا حق ہے لیکن سارا دن اسی کی غلامی میں نہیں گزار دینا کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں ایک چند فٹ جگہ نہیں دینی کہ ہم وہاں ابدی نیند سو سکیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت ساری ذمہ داریوں کا رشتہ، لیکن رب نہیں بنانا، جائز ناجائز نہیں۔ رب کے بندوں کی ماننی ہے، لیکن وہ جو رب کی مرضی کے آگے ہو۔ مال، تجارت، ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہم دوسروں کو رب بنا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا رب کو ایک ماننے سے انسان انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنے دل کو چیک کیا کریں، کیا ابھی بھی مجھے خوف ہے دنیا کا؟ ابھی بھی ڈرتی ہوں لوگوں سے؟ ابھی بھی غلط کو ٹھیک صرف یہ سوچ کے کر دیتی ہوں کہ کیا کروں پھر جینا؟ نہیں، رب ہے وہ، رب العالمین، سب کا رب۔ اگر وہ راضی تو سب راضی، سب کی رضا مندی اس کی رضا کے اندر۔ سب کو راضی کرنا ہے، لیکن جہاں وہ ناراض ہونے لگے وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا ایک احسان کیا ہے رب کو رب ماننے سے، اور وہ کیا؟ کہ انسان اپنی نیکی اور بدی کے معیار اپنے رب سے لینے لگتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وہ دیکھے گا کہ رب کس کو نیکی کہتا ہے، اور نیکی کیا نہیں، بدی کیا ہے، وہ جس کو رب بدی کہتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نیکی اور بدی کے خود ساختہ معیار بنا لیے، خود ساختہ سٹینڈرڈ ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اس خطا کے مرتکب علم والے ہو گئے۔ آج علماء نے خود ساختہ نیکیوں کے معیار لوگوں کو دے دیے، یہ کر لو گے تو اتنا ثواب، یہ چھوڑ دو گے تو اتنا ثواب۔ اپنی مرضی کا دین ہے سامنے سب کے، کہ جس کی ڈوریاں اس دین سے کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، وہ دین جس کے لیے 13 سال مکہ میں سختیاں جھیلیں، ہم نے ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا، یہ کہہ کے کیا فرق پڑتا ہے، نیکی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھیں گے، کیا وہ مر گیا کوئی تو پیچھے سے کوئی اس کا نام بھی نہ لے۔ ڈیتھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مرنے والا ایک دفعہ مرتا ہے، گھر والوں کو کتنے مہینے اور سالوں تک مرنا پڑتا ہے بھاری دھاوتیں پکا کے، یہ کیا ہے؟ نیکیوں کے خود ساختہ معیار۔ نماز روزہ کر لو، ذکر اذکار کر لو، سال میں ایک دفعہ حج کر لو، اور بس گھر کی ذمہ داریاں پوری کرو، یہ ہے آج کے دور کا نیکی کا معیار۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کام کرنے کی کہ جس سے تمہارا وقت گھر کے لیے کم رہے۔ کیا آج یہ معیار نہیں دیا جا رہا، خاص طور پہ خواتین کو، کہ چولہا چونکا سنبھالو، نماز پڑھ لو، بس یہی کافی ہے؟ کتنا لمیٹڈ کر دیا نا ہم نے عبادت کے مضمون کو۔ اللہ نعبد الا اللہ، 5 وقت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں عبادت ہو گئی۔ آج نیکی کی مجالس کو دین کا حصہ نہ سمجھنا، یہ ہے نیکی کا خود ساختہ معیار۔ جس دین میں علم کی ویلیو نہ ہو، کیا وہ بھی دین رہے گا؟ کیا وہ پنپے گا زیادہ دیر؟ غور کرا کریں، وہ معاشرے زیادہ دیر نہیں جیتے جن سے دین کا پانی روک لیا جائے۔ دین کی آکسیجن اگر آپ نے دینی چھوڑ دی تو اپنی موت مر جائیں گے۔ جیسے کاربن زیادہ ہو جائے تو گھٹن ہوتی ہے، اور اگر آکسیجن بالکل ختم ہو جائے تو انسان مرتے ہیں، پرندے مرنے لگتے ہیں، جانور مرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب عبادات کے خود ساختہ معیار رکھے جائیں تو پھر انسانیت کی موت ہوتی ہے، ویلیوز بدلنے لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خواتین نے اپنے فرائض خود ہی گھڑ لیے، خود ہی چند سنی سنائی باتوں کے حوالے دے کے لوگوں کو اپنا خدا کہہ لیا، چاہے مجازی ہی صحیح، آدھی بات سنی اور اس کو حوالہ دے کے اپنی ناقص عقل سے لوگوں میں پیش کر دیا کہ دین تو یہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دین پورا نہیں رہا۔ ایک جملہ ضرور لکھیے گا، ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا، اور وہ کیا؟ کہ جب پورا دین زندگی میں نہیں رہتا نا، تو ادھورا بھی باقی نہیں بچتا۔ جب ہم دین کی کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر باقی بھی چھٹ جاتی ہیں. جب آپ نمازیں پڑھ لیں اور حرام اور حلال کو چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ پھر نمازیں بھی چھٹنے لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت لگا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, اس لیے اللہ کے پورے دین کو نہیں لے سکتے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا, اپنے بچے کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتے جب تک پوری مخلوق کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے. اللہ کا تو فیصلہ ہی یہ ہے, تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا, تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کروں گا. جب ہم اللہ کے دین کے راستے میں نکل پڑتے ہیں نا, دعوت کے میدان میں کود پڑتے ہیں نا, جس کی دعوت شاید دے رہی ہے, تو پھر ہمارے کام رب خود ہی کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دفعہ دن میں دو بار کھانا کھاتے دیکھا تو کہا کہ عائشہ, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا کام صرف کھانا ہی رہ جائے؟ یہ وہی عائشہ تھی رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی خدمت کی. 2222 سے زیادہ روایتیں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کے کام صرف کھانے پینے نہیں تھے. عورتوں نے کیسے دین کی دعوت میں کام کیا؟ کتابیں پڑھیے, آپ دیکھیں گے کہ عورت کسی معاشرے کا ایک فعال رکن ہے. اور یہ بھی مشاہدے میں ہے کہ خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. اس فگر کو دیکھنا ہے تو بس اپنے ارد گرد بھائی بہنوں کو اور خاندانوں میں دیکھ لیں, کتنے بچے ہیں. بیٹا ایک ہے تو ماشاءاللہ بیٹیاں تین ہیں, بیٹے دو ہیں تو بیٹیاں چار ہیں. عموماً عورتوں کی کثرت ہے. اگر عورتیں اس میدان سے نکل جاتی ہیں تو پھر لوگ یہی کریں گے جو آج ہو رہا ہے, کہ نیکی اور بدی کے معیار خود ہی بنا لیے. اسی طرح نیکی کے معیار بننے پہ بات کی تو بدی کے سٹینڈرڈ کیسے ہم نے خود بنا لیے؟ یعنی جیسے خود ساختہ نیکیاں خود بنا لیں, تو اسی طرح کچھ باتوں کو خود ہی برا کہہ دیا جو اللہ کی نظر میں بری نہیں تھی. کیسے؟ سوچئے گا آپ, آج کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمارا معاشرہ برا کہتا ہے حالانکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے؟ اس میں ایک تو بڑی مثال یہی ہے کہ عورتوں کو ڈس فنکشنیٹ کر دیا, عورتوں کا حصہ نکال دیا اللہ کے دین میں سے. ان کو بازاروں کی زینت تو کر دیا لیکن اللہ کے راستے کی مسجدوں, اللہ کے گھروں سے دور کر دیا. کیا یہ بدی کے سٹینڈرڈ نہیں بن گئے؟ جس کو دل چاہے نیکی کہہ دو, جس کو دل چاہے بدی کہہ دو, مجھے تو یہ دین چاروں طرف دکھتا ہے. جو دل میں آیا اس کو کہہ دیا. اسی طرح ایک تیسری چیز اسی کے اندر ہوتی ہے, اور وہ کیا؟ کہ اپنے اجتماعی نظام اور طریقہ زندگی کو رب سے لینا ہے انشاء اللہ تعالی. اسی میں خیر ہے, عورت عورت رہے, مرد مرد رہے, بچے کی معصومیت نہ چھنے, جوان کی جوانی اللہ کی پسند کی ہو, اور بوڑھے کا بڑھاپا اپنی آخرت کی تیاری کا ہو. یہ نظام زندگی رب نے دیا تھا, ہم نے اس کو بھی بدل دیا, عورت کو مرد کر دیا, مرد عورتوں کی طرح سنورنے لگے, بچوں کو وہ کچھ دکھا دیا کہ ان کی معصومیت چھن گئی, وہ وقت سے پہلے بڑے ہو گئے, ان کی خواہشات کیسی ہو گئیں, یہ سب کچھ بدل گیا نا. میرے ساتھ کسی نے فرسٹ ہینڈ اپنا ایکسپیرینس کیا, بہت ہی قریب کی بات ہے. کسی اسکول میں پڑھانے جاتے ہیں اور 13 سے 14 سال کے لڑکے ان کے سامنے, تو کہنے لگے کہ میں نے بچوں سے جب باتیں کرتے ہوئے پوچھا کہ ڈو یو ہیو اینی گرل فرینڈ, جتنے بھی لڑکے تھے سامنے سب نے کہا یس. 13 سے 14 سال کا مسلمان لڑکا مسجد میں قرآن پڑھنے آ رہا ہے اور استاد پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تو کہا یس وی ہیو. اور اس میں سے اکثریت نے جو کہا وہ کیا؟ کہ دے آر نان مسلم. بدل گیا طریقہ زندگی کے نہیں؟ وہ عمر جو انسان کے دل میں ایمان کے بیج ڈالنے والی تھی، اللہ کی محبت کے بیج ڈالنے تھے، وہاں غیر محبتیں آنے لگی، توجہ بدلنے لگی، سوچ بدلنے لگی. کیا آپ کو اللہ کا بتایا ہوا طرز حیات دکھتا ہے اپنے ارد گرد؟ یہ صرف ویسٹ کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان گھروں کی بات ہے. یہاں غیروں سے محبت کی پینگیں بڑھ جاتی ہیں، جہاں یہ پابندیاں ہیں اگر کسی اپنے ملک میں یا کم ایڈوانس جگہ میں، وہاں خاندان کی محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہر کزن کسی دوسرے کزن کے ساتھ اٹیچ ہے، شادیوں کے موقع پہ چھیڑ خانیاں ہیں، بڑوں کے سوا چھوٹوں کو سب کو پتہ ہے کہ کس کا کس سے تعلق ہے. طرز زندگی بدل گیا. ماں باپ کو تو فرصت نہ رہی، انہوں نے بچوں کی قیمتی دولت کو لٹا کے ان کے لیے مال کمانے میں وقت صرف کیے، اپنی رنگرلیوں کو متاثر نہ ہونے کے لیے بچوں کو ایسی خرافات میں ڈال دیا کہ تم بھی خوش تو ہم بھی خوش. طریقہ زندگی بدل گیا، رب کی جگہ کوئی اور رب بن گیا. جب انسان ایک رب کو مانتا ہے نا، تو سارے انسان ایک رب کو مان کر ایک حیثیت میں آ جاتے ہیں، رب کی بات اوپر ہوتی ہے، پھر اسی طرح سب کی نظریں ایک مالک کی طرف اٹھتی ہیں، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوتا. اب جہاں غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اپنی امت کو نہیں دے رہے، اہل کتاب کو دے رہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعوت دوسروں تک لے جائیں؟ ہم تو صرف اپنوں تک نہیں پہنچے. پھر یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز میں جو آپ کو طریقہ سکھایا گیا، بہت ساری عمل کی باتیں. آپ نے کس انداز سے دعوت دی؟ برابری کی سطح پہ، الا کلمت سوائن. اس سے کیا پتہ چلا؟ جب بھی کسی کو دعوت دی جائے تو بالکل سیم لیول پہ لا کے دینی چاہیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس بات سے اگلے پہ آپ کے علم کا روب تو ڈل جائے، مسحوریت تو ہو جائے، لیکن بات دل میں نہ پہنچے. اچھا مبلغ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نیچے لاتا ہے اور اپنے مخاطبین کو تھوڑا اوپر اٹھاتا ہے. ایک کامن گراؤنڈ بنی تو آپ دیکھیں گے، بات کریں گے تو ہر بات دل کے اندر جائے گی. اور اس کی جگہ اگر علم والوں کے اندر غرور اور تکبر سمایا ہو، گردن اتنی اٹھی ہو کہ سامنے بیٹھے لوگ دکھے ہی نہ، اتنے اونچے سٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ حاضرین سے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں، اور ان کو اتنا گناہگار سمجھا کہ ان کو تو تکار کر کے بولے تو پھر اثر نہیں آتا. ایسے لوگ نعرے تو لگا دیتے ہیں بات کو سن کے، لیکن دل میں نہیں لے کے جاتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ برابری کی بنیاد پہ دعوت دی، سیم لیول پہ لا کے بات کرنی ہے. کلمت سوائم بیننا. پھر دوسری چیز دیکھیے، اس میں ایک لفظ غلامیوں سے نجات دینے والی دعوت. یہ جو بات کہہ دی کہ اللہ نعبد الا اللہ، اگر ہم اہل کتاب یا اپنے ہی جیسے مسلمانوں کو دعوت دینے کے دوران یہ چیز ان کو یقین دلا دینا کہ یہ میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہی کہ تم میرے غلام بن جاؤ یا تمہارے دل میں میری بڑائی آ جائے، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری آخرت سنور جائے، تو دعوت میں درد پیدا ہوتا ہے. عموماً ہم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ تاثر دینے لگتے ہیں کہ ہم اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے فگرز بڑھانا چاہتے ہیں، فخر جتانے کے لیے. ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز جو آپ نے اس دعوت کے انداز سے سیکھی وہ کیا ہے؟ کہ دعوت کا آغاز اللہ کی ذات سے، اللہ کی بندگی. سائڈ ایشوز نہیں چھیڑنے. جتنی بھی باتیں اسلام پابندیاں لگاتا ہے، اس کو نہ چھیڑیں. کبھی آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے نا تو لوگ آپ کو بڑا الجھائیں گے. اچھا کیا ہے وہ کوشچن؟ کیا کوشچن ہے؟ کہ کیا عورت غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے، یا مرد غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ اگنور کیجیے ان سوالوں کو. ابھی اسی ویک ہمارے قریب ایک مسجد ہے، تو कोई ग्रुप था किसी ऐसे जैसे टूरिज्म वगैरह होगा, तो उन्होंने कुछ दिन पहले इजाज़त ली कि हम मस्जिद देखना चाहते हैं, और हमारे साथ 10-15 लोगों का ग्रुप होगा, और हम उनको डिफरेंट कल्चर्स दिखा रहे हैं, जैसे टेम्पल्स भी देखेंगे और सिनेगॉग्स भी, तो मस्जिद दिखानी है, तो आप हमें इजाज़त दें। तो इस वीक फिर वो ग्रुप आया और उनको मस्जिद दिखाई गई और इस्लाम की बेसिक्स दिखाई गई। तो यकीन करें कि जो सवाल लोग कर रहे थे वो सारे इसी किस्म के थे, इस्लाम के बारे में, कि क्या एक औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर सकती है, मुस्लिम गैर औरत से कर सकता है, और दिस एंड दैट। इग्नोर कीजिए, डोंट टॉक अबाउट दैट, ये बेसिक्स नहीं है। नेल पॉलिश लगा सकते हैं कि नहीं, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, फलां और फलां, किसी से बात ना करें। अगर आपने लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया ना कि अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, जब ये दिल में आ जाते हैं ना, तो ये अगले मरहले खुद ही तय हो जाते हैं कि वला नुशरिक बिही शैयन, फिर आप किसी दूसरे के लिए सोचते ही नहीं, फिर वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, ये होता ही नहीं। पर आप अपनी नेचर से समझ लें, एक औरत है बिलफर्ज, अपने शौहर से पूरी मुतमईन है, दिलो जान से उसकी कदर भी करती है और उससे खुश है, क्या उस औरत के तसव्वुर में भी किसी गैर मर्द का ख्याल आ सकता है? किसी के ख्यालात बुनेंगी? इल्ला ये कि कोई बहुत ही बदबخت हो, या बेचारी बहुत ही ज़्यादा नफ्स की सताई हो, नहीं करेगी ना। इसी तरह आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपने ओनर से पूरी तरह मुतमईन है, जॉब पे हर ज़रूरत पूरी हो रही है, क्या आप किसी और जॉब का सोचेंगे? इसी तरह अगर माँ बाप बच्चों को पूरी तवज्जो दें और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो वो क्या किसी और को माँ बाप बनाना चाहते हैं? नहीं बना सकते ना। इसी तरह जब अल्लाह की पूरी बात समझ आ जाती है ना, फिर अगले मरहले नहीं रहते, फिर हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसका ताल्लुक रब से है, हर वो बंदा अच्छा लगता है जो रब की तरफ बुलाता है। तो लिहाजा करने का काम क्या है कि लोगों को रब से जोड़ना है। फिर एक और खूबसूरत चीज़ है, वो क्या है इस पूरे जुमले में, सीगे देखिएगा कौन से हैं, मुतकल्लिम के जमा मुतकल्लिम, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह। तर्जमा देखें इसका क्या है, और हम में से कोई बाज बाज को रब ना बनाए। हम के सीगे इस्तेमाल करने हैं, हम कहते हैं तुम ये ना करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं। नहीं, तो यहाँ अगला अमल क्या देखा कि जब किसी को दीन की दावत दें, हमसे बात करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को अलग करेंगे तो ये बड़ाई भी लगेगी और लोग फिर आपसे कटने लगेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब लोगों को ये बातें बता दें सारी की सारी, फिर नहीं मानते तो गुस्सा ना करें, फाइन तवल्लो फकूल अशहदू, वो मुंह फेरें तो आपको अच्छा हमने तो गवाही दे दी, हमने जो बात कहनी थी कह दी, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारा दिल खोले, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मामला ऐसा कर दे कि तुम उसको कबूल कर लो। ये कौन सी गवाही है? यही हक की गवाही है कि जब ये कह सकेंगे कि अल्लाह हमने अपना पैगाम दे दिया, अपनी कोशिश कर ली, और भी अन्ना मुस्लिमों, अब हम अपने अमल को रखेंगे। इससे क्या पता चला कि हमारे दावत देने के बाद अगर कोई नहीं मानता तो हमने अपने दीन को नहीं छोड़ना, और ये गवाही दे दो कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होता है? जो सिर्फ रब का बंदा हो, उसकी इताअत करे, उसकी इबादत करे, किसी दूसरे को रब ना बनाए। इसके अलावा सिर्फ नाम का मुसलमान कोई मुसलमान नहीं होता। दुनिया की जंजीरों में जकड़े हुए कैदी को मुसलमान ना कहो। मुसलमान वो है जिसने अपना दिल दिमाग सब कुछ रब के हवाले कर दिया। तो ये था इस आयत का एक हमारे तनाजर में खुलासा। थोड़ी सी बात इसमें हम इस रंग से कर लेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कैसे अमल किया जब आपको ये दावत दी गई, क्योंकि पहला लफ्ज़ ही हुक्म से शुरू होता है, कुल, आप कह दीजिए, और अल्लाह के नबी सल्लम ने ये कुल का लफ्ज़ कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी में ले आए, कहाँ तक इस पे अमल किया, इसको हम देखेंगे कि आपने फिर جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ہم اب مشرکین مکہ سے جنگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نظریں اہل کتاب کی طرف اٹھیں. یہاں چونکہ یا اہل کتاب کی بات ہے تو میں وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی جو مکی دور کے 13 سال کا کل تھا, جو وہاں جا جا کے آپ نے ایک ایک گھر کے اور ایک ایک قبیلے اور کنبے کو پکارا تھا کہ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. میں اس کی بات یہاں نہیں کر رہی, حالانکہ وہ بھی ہوا. میں صرف بات کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب تک پھر بات کیسے پہنچائی, اور یہ وہی بات ہے کہ جس کا حکم اللہ کے پہلے نبیوں کو بھی دیا گیا. نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر نے اسی کل پہ عمل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی, لیکن یہی دعوت کا کام انسانوں میں سے بہترین انسانوں نے کیا. انہوں نے بھی پکارا. آگے آپ سورۃ اعراف سے نبیوں کے قصے پڑھیں گے تو ہر نبی نے کہا ہے میری قوم میں تمہیں پکارتا ہوں. کہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے اور کہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے جو کام کیا وہ سن 6 ہجری سے باضابطہ طور پہ شروع ہوا. جب حدیبیہ سے واپس لائے تو اب آپ نے اپنے مشن کو اہل کتاب تک پہنچانے کی فکر کی خطوط کی صورت میں. یہ وہی موقع ہے کہ جب آپ نے اپنی مہر بنوائی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں, جس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. لیکن لکھنے کا انداز کیسے تھا؟ اللہ کا لفظ سب سے اوپر, پھر بیچ میں رسول, اور نیچے بڑا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادب کا تقاضا ہے, چاندی کی انگوٹھی بنی. اور آپ نے سب سے پہلے یہ دعوت دی تو نجاشی کو دی, شاہ خبش کے نام, حبشہ کا بادشاہ تھا. تفصیلات تو اس وقت ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن صرف میں آپ کو خط کا ٹیکسٹ پڑھ کے سنانا چاہوں گی تاکہ آج ہمارے پاس بھی ایک ایسا لیٹر تیار ہو جائے جو انشاءاللہ تعالی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی اہل کتاب کو بھیجیں گے. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا اس آیت کو بس ایسے ہی گزر جائیں؟ کیا یہ کل کا لفظ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا اس میں 3 طرح کے انداز ہوتے ہیں. بعض باتیں ہوتی ہیں جس میں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے اونلی, امت نہیں اس میں ہوتی. وہ خاص ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں. مثلا آگے آپ سورۃ احزاب کے کچھ احکامات پڑھیں گے یا کچھ اور باتیں. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ کو پکارنے کا, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کہا آپ کو جاتا ہے لیکن آپ کے ساتھ امت بھی شامل ہوتی ہے. وہ جنرل باتیں, اور یہ اسی میں سے ہے, کیونکہ یہ بات آج بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ کیا وجعلناکم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تو دعوت حق کی کہ ابلاغ کی دعوت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. اسی طرح ایک تیسری چیز ایسی ہوتی ہے جہاں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے لیکن مراد صرف امت ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتی, کیونکہ آپ سے تو ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی انشاءاللہ جہاں آئے گا تو آپ کو کوٹ کراؤں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے لیکن آپ کو کہہ کے امت کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم سب اس آیت کی روشنی میں ایک ایکٹیویٹی تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی, کہ کیا ہمیں بھی دعوت دینی ہے لوگوں کو, سمجھتے ہیں اس کی ضرورت, ذمہ داری ہے. اور طریقہ وہی ہے کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد بات کر دے گا. جو ڈاکٹرز میں بیٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹرز تک پیغام پہنچا دے گا, جو انجینئرز میں بیٹھتا ہے تو وہ انجینئرز کو, جو سیاست تک پہنچ چکا تو وہ وہاں. لیکن کوشش کرنی ہے تو انداز دیکھنے کے لیے خط آپ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. جو آپ نے نجاشی کو خط لکھا وہ کیا تھا؟ اوپر خط کا انداز کیا تھا؟ کہ یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ خط کا انداز بھی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پھر مخاطب کا نام. ہم عموماً اپنا نام سب سے آخر میں لکھتے ہیں اور پڑھنے والا بیچارہ پورا وقت سوچتا ہی رہتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ خبش کے نام. تو پہلی بات اپنا تعارف اور اپنا ٹائٹل بھی دیا یعنی نام ساتھ نبی بھی بولا. یہ بھی آپ ایک اپنی جم اپنا نام یا اپنی کسی طرح کا نام دے سکتے ہیں آرگنائزیشن کا نام. دوسری چیز اس میں قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کتنی عزت سے پکارا, آپ نے اس بادشاہ کا نام اس کے پورے لقب کے ساتھ لیا, یہ بھی چیز قابل غور ہے. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا, اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں, لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اسلم تسلم, اسلام لے آؤ تو مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت ہو جاؤ گے. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. یہی آیت جو ہمارا اس وقت مضمون ہے, آپ نے اس خط میں یہ کوٹ کی تھی کہ تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم. پوری آیت کا ترجمہ اس میں آپ نے لکھا کہ اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائے. پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اور اس کے بعد آپ نے لکھا, اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ, کیونکہ بادشاہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پوری قوم پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے نا. اس کے عربی کے لفظ مجھے بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں. آپ نے ہرقل کو جو شاہ روم تھا اس کو جو خط لکھا تو اس میں آپ نے کیا کہا تھا, فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ, أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الرَّئِيسِينَ. صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں, اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا, اسلام لے آ اللہ تجھے دگنا اجر دے گا, لیکن اگر تو نے قبول اسلام میں اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ ہی پر ہوگا, کیونکہ رعایا یعنی پیپل عوام جو ہوتے ہیں, کہ عدم قبول لے اسلام کا سبب تو ہی ہوگا. اگر آپ نے غور کیا ہو نا تو تین باتیں ہیں اس میں, اللہ کی عبادت کی دعوت, اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات, اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا. یہ ہے وہ کلمہ سوا جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی. آج بھی امت کے شرازے کو جمع کرنے کے لیے یہی تین نقاط ایک بنیاد بن سکتے ہیں اور اساس بن سکتے ہیں. تو اسی طرح کے خط آپ نے مختلف بادشاہوں کو لکھے جس میں تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق تھا. فرق کے ساتھ بات تھی کہ ایک خط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات زیادہ کی گئی کہ وہ روح اللہ تھے اور اس کا کلمہ تھے. آپ یہ سارے خطوط کا ٹیکس پڑھیں گے, میں آپ کو پیج نمبر بتاتی ہوں اور رہی کو مختوم. صفحہ نمبر ہے 476 سے لے کر تقریباً 496 تک. حبشہ کے بادشاہ کے نام آپ نے خط لکھا تھا, شاہ مصر مقوقس جس کا لقب تھا اس کے نام خط لکھا, پھر شاہ فارس خسرو پرویز کے نام اپنے خط لکھا, شاہ روم جو تھا قیصر اس کا لقب تھا اس کے نام خط لکھا, اور دلچسپ ہے پھر اسی طرح منذر بن ساوا کے نام خط لکھا, یہ حاکم بحرین تھا, پھر حوزہ بنت علی صاحب یمامہ یعنی یمامہ کا حاکم تھا اس کے نام خط لکھا, پھر اس کے بعد دمشق کے حاکم حارث بن ابی شمر غسانی کے نام اپنے خط لکھا, پھر عمان کے شاہ کے نام خط لکھا. ہم نے ابھی تک کتنے خط لکھے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک آیت تھی لیکن اس میں ایک ایمان والے کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی. اللہ تعالیٰ سے اس نیت اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں بھی اس کا توفیق دے.